Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 25 października. Jest 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold przesłuchuje byłego naczelnego Wprostu. Pyta o kontakty z Marcinem P. W Małopolsce dzień bez lekarza. Akcja Solidarności z głodującymi rezydentami. Tylko część medyków bierze w niej udział. Były szef MSWiA zarządów SLD w sądzie. Ruszył jego proces. Dotyczy korupcji. Były redaktor naczelny tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski, zeznaje przed komisją śledczą badającą aferę Amber Gold. Przesłuchaniu świadka przysłuchuje się Mariusz Pieśniewski. Co o kontaktach z Marcinem P. mówił dziennikarz? Podkreślił, że nie przekazał się planu śledztwa ABW szefowi Amber Gold. Dziennikarz opisuje swoją pracę nad artykułami na temat Amber Gold. Wspominał, że spotkał się razem z kolegą z redakcji Michałem Majewskim, najpierw z synem byłego premiera Michałem Tuskiem. Ten miał im szczerze opisywać swoją współpracę z OLT Express i kontakty z Marcinem P. Potem spotkali się z małżeństwem P. Ci zarzekali się, że mieli duże obawy przed zatrudnieniem syna ówczesnego premiera. Oni się bali nawiązywać współpracę z Michałem Tuskiem. Uważali, że to jest człowiek, tak sądzili, że może być człowiek wsadzony specjalnie do nich. Opowiedzieli to, że on sam wykonał telefon do Marcina P., poprosił o spotkanie, jak był jeszcze dziennikarzem Gazety Wyborczej. Sylwester Latkowski mówił też, że podczas pisania artykułu dziwili się, że nikt nie reagował w sprawie Amber Gold, służby i instytucje finansowe. Zaznaczył, że z Michałem Majewskim uważali Marcina P. za oszusta, a nie gnębionego biznesmena. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Zdecydowana większość lekarzy w Małopolsce przyszła dziś do pracy. Największe placówki w regionie pracują normalnie. Środa to w Małopolsce dzień bez lekarza. Akcja jest wyrazem wsparcia dla głodujących rezydentów. Małopolscy lekarze sami decydują, w jakiej formie wesprą ogólnopolski protest. Część mogła wziąć urlop na żądanie lub oddać honorowo krew. W szpitalu imienia Józefa Dietla w Krakowie na drzwiach przyszpitalnych przychodni reumatologicznej i rehabilitacyjnej zawisły kartki z informacją, że lekarze dziś nie przyjmują. Część wizyt została przełożona. Została mi przełożona wizyta z dzisiaj na piątek z powodu tego, że lekarz nie przyjmuje, więc muszę iść w piątek do innego lekarza. Nasza pani doktor jest wszystko okej. Okay. Czekamy cierpliwie. Jestem za tym. Każdy ich popiera, bo te kolejki długie do lekarzy, młodzi też nie mają za dobrze. Nie mogą wejść na to miejsce, co się kształcili. Bardzo źle myślę o tym. Młodzi lekarze, żeby chcieli tak duże pensje mieć na początku, to jest po prostu niemoralne, moim zdaniem. Do pracy nie przyszło dziś 60 lekarzy ze szpitala Dietla. To 1/3 wszystkich pracujących w placówce, mówi wicedyrektor Marcin Mikos. Rozumiemy postulaty środowiska lekarskiego, aczkolwiek forma, która została wybrana, już taka jedna z najskrajniejszych, jaką jest odejście od pacjentów, no myślę, że nie jest dla nikogo komfortowa. Głodówka młodych rezydentów trwa od 3 tygodni. Chcą, by państwo przeznaczyło na ochronę zdrowia 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd proponuje 6% PKB w ciągu 8 lat. Przed sądem w Katowicach ruszył proces byłego szefa MSWiA Krzysztofa Janika. On i kilka innych osób zostało oskarżonych o korupcję. W śledztwie nie przyznali się do winy. Krzysztof Janik, jak sam mówi, ma nadzieję na pozytywne dla niego zakończenie sprawy. Mam nadzieję, że oczywiste. Uniewinnienie. Prawo trzeba szanować. Tyle, co na dziś mam do powiedzenia. A to cenie jest wysoki sąd. Na ławie oskarżonych zasiadają też były wiceminister finansów zarządów SLD Wiesław C., szefowie katowickiego aparatu skarbowego, a także przedsiębiorca, który miał wręczać łapówki. W śledztwie ustalono, że jedna ze spółek dostarczających chemię dla kopalń miała zaległości podatkowe. Firma miała korumpować urzędników, by ostatecznie uzyskać umorzenia długów. Używa się go w tradycyjnej polskiej kuchni, choć bardziej znany jest z kuchni włoskiej. Recepturę na zrobienie makaronu wymyślili wbrew opinii Włochów Chińczycy. Do Europy makaron sprowadził z Chin wenecki kupiec i podróżnik Marco Polo. 25 października to Światowy Dzień Makaronu. Podstawa do wielu potraw. Łazanki najchętniej. Tak i z ryża ciemnego. Tak był ważny klasyk, czyli jednodniowy wyścig. Cezary Zamana. Kolarz szosowy, zwycięzca Tour de Pologne z 2003 roku. No to jadłem ten makaron i na kolację dzień wcześniej i na śniadanie przed startem. Natomiast jeżeli to był wyścig wieloetapowy, już ten makaron raczej tylko ograniczałem do jedzenia go na kolację. Podsmażyć na oliwie czosnek. I to jest kluczowe, podsmażyć.

chance can only lead to no good. Besides, all our sons and daughters already know how that feels. Przyznam się Państwu szczerze, że ja Dzień Makaronu świętowałabym, no dobrze, świętuję prawie codziennie i w związku z tym dziś z okazji Dnia Makaronu o makaronie nie powiem ani słowa. A nóż widelec. Ponieważ dziś zabiorę Państwa na targ i to nie w byle jakim towarzystwie. Marco Ghia. Ja jestem Włochem i stęsknię bardzo często za targi, tylko. Od Włoch ja naprawdę, tak, rodzina, przyjacielu, pogoda, okej, ale tak naprawdę w serce. Jedyna rzecz, które stęsknię, za targi. Jedyne miejsce, gdzie ja się czuję troszkę lepiej w Warszawie, to są Hala Mirowska i na Trzembeka. Ja tam po prostu chodzę. O, jakby był więcej tlenu w tej pomieszczeniu, jak to po prostu ludzi byli, nie wiem, mi się wydaje, że jestem u siebie i chodzę. We Włoszech nie ma taki okres jak w Polsce, gdzie są, nie wiem, 100 kilo truskawki jeden na drugi, tak? Ona truskawki wygląda, że już są fazy zaniknięcia i będą sprzedawane ostatnie 10 za milion euro. Są absurdalnie drogie, nie wiem dlaczego. I oprócz tego nie są tak dobre jak w Polsce. To w Polsce truskawki są... Wy nie macie pojęcia, jakie szczęście macie. Truskawki, maliny, jeżyny, agres. To po prostu to jest triumf, że naprawdę musi istnieć coś wyższe od nas, bo to jest za dobre, żeby sam się rodził. A do letnich wspomnień, Marco, dorzuciłabym jeszcze warzywa, które na targach możemy znaleźć teraz. Dynie, proszę Państwa, dynie. Proszę się teraz nimi najadać. Dają słodycz, która zdecydowanie poprawia humor. No i ten słoneczny kolor w dodatku. Cukinia, papryka, bakłażany. No a jak już Państwo kupią to wszystko na targu, jak żeby gdzie indziej, to proszę pociąć te warzywa w dość grubą kostkę, taką porządną, dwucentymetrową. Proszę skropić tę warzywną kostkę oliwą, posypać ulubionymi przyprawami, ale nie przesadzać z przyprawami, żeby nie zabić tego cudownego warzywnego smaku i aromatu. Można jeszcze dodać tam kilka pokrojonych w ćwiartki pomidorów, o ile uda nam się jeszcze gdzieś kupić gruntowe. Ja jeszcze tydzień temu znalazłam takie. Na bałkłażany, uwaga, koniecznie proszę posypać odrobinę gałki muszkatołowej. No i jeszcze kilka ząbków czosnku. Proszę je zgnieść i pokroić zupełnie niedbale, tak od niechcenia, w grube kawałki. No i to wszystko, uwaga, wysypujemy na blachę, skrapiamy jeszcze oliwą, mieszamy, żeby ta oliwa dokładnie i przyprawy otoczyły te kostki i pieczemy mniej więcej pół godziny w 200 stopniach i proszę mi wierzyć, nie potrzeba już nic więcej. Wyjmujemy to z piekarnika, można posypać to jeszcze świeżymi ziołami, na przykład tymianek albo świeże listki oregano, które jeszcze dodadzą cudowny aromat. No parmezan to już rozpusta i wystarczy to wyłożyć na talerz, już jest cudowne jesienne danie, ale dla osób, które chcą zrobić z tymi warzywami coś więcej, można je wymieszać z jajkiem i śmietaną, taką kremówką 30%. Przepraszam, musiałam przełknąć ślinę i wyłożyć to wszystko na tartę na przykład. Na tartę, której spodem będzie ciasto francuskie, no albo kruche ciasto. Można te warzywa również zjeść z makaronem. Przepraszam, miało nie być o makaronie. Można te warzywa również zjeść z kaszą. No i można wreszcie zapakować do pudełka i mieć obiad w pracy następnego dnia. Dlatego polecam warzyw zrobić dużo, bardzo dużo. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. Pralka Top Indesit, klasa A++ za 899. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl.

No bo często zdarza się, że kiedy jadę tramwajem, to na czerwonym świetle, na przystanku, bądź najzwyczajniej w trakcie postoju, kiedy milknie dźwięk silnika, zaczynam słyszeć charakterystyczny szum, troszkę przypominający pszczoły lub jakieś owady. Być może Państwo również na to zwrócili uwagę. To są dźwięki dochodzące ze słuchawek współpasażera, najczęściej wpatrzonego w telefon. Obywatel, gość podaje sobie w uszy kolejny utwór i na dokładkę czyni to ze słuchawkami pchełkami mocno wbitymi w ucho. Ja dziś, drodzy Państwo, właśnie o słuchawkach i o tym, jakie wybrać, jeśli już naprawdę musimy słuchać muzyki podczas podróży. Są rzecz jasna również takie sytuacje, kiedy nie mamy innej możliwości i nawet w domu słuchawki są koniecznością. Bardzo dużo dzisiaj widzimy młodych ludzi, którzy noszą słuchawki. To takie małe, żeby były mniej widoczne, schowane głęboko w przewód słuchowy zewnętrzny, dokładnie zamykający ten przewód słuchowy wewnętrzny. To jest najgorsza forma słuchania. My wtedy, tak zatykając uszy, odcinamy tło otoczenia. Mówi Henryk Skarżyński, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, światowej sławy otochirurg i specjalista z otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii. To tło otoczenia to są inne dźwięki, które mieszając się z dźwiękami słuchanej muzyki, miksują tę muzykę. Ta muzyka przestaje być taka jednostajna. A jeżeli jeszcze słuchamy określonego typu muzyki, no to w tym momencie po kilkudziesięciu minutach, a przecież wielu młodych ludzi korzysta z tego nawet przez kilka godzin dziennie, nie zdajemy sobie sprawy, że gorzej słyszymy, że gorzej rozumiemy, że właśnie coś nam szumi i te szumy zaczynają nas drażnić, że drażni nas jakiś dźwięk, to jest początek rozwijającej się nadwrażliwości na dźwięki. A zatem słuchanie muzyki to słuchanie muzyki z pewną rozwagą. Ona jest potrzebna i ja, jak o tym mówię, to zawsze zastrzegam się, że muzyka jest ważna. Muzyka w wielu naszych przypadkach jest formą terapii i o tym pamiętamy i to podkreślamy, natomiast apelujemy o rozsądek. Ten rozsądek, myślę, może się przejawiać na różnych płaszczyznach. Rzecz może dotyczyć nieczęstego i wcześniej zaplanowanego słuchania, kiedy planujemy sobie właśnie na przykład wieczór i robimy muzyczną ucztę. A jeśli jest to już nauk lub słuchanie wiąże się z wykonywanym przez nas zawodem, to często okazuje się, że słuchać musimy właśnie w tych słuchawkach. Mamy dziś dla Państwa kilka wskazówek, którymi warto się kierować przy wyborze słuchawek. Przede wszystkim polecam słuchawki zamknięte, ewentualnie półzamknięte i bardzo uznanych marek. Mówi Agim J. Lili, muzyk, producent muzyczny, DJ, meloman i człowiek zajmujący się dźwiękiem od wielu, wielu lat. Niestety, jeżeli chcemy mieć dobre słuchawki, które dadzą nam przyjemność słuchania na dłużej, no to jest koszt rzędu 1000 zł, od tego się zaczyna cała zabawa. Bo słuchawki się trochę traktuje tak po macoszemu, bo tak, widzimy kolumny, na kolumny jesteśmy w stanie wydać powiedzmy kilka tysięcy złotych. Trzeba zrozumieć, że mimo tego, że słuchawki są mniejsze, to tam jest zaaplikowana też cała olbrzymia wiedza technologiczna konstruktorów, za którą musimy zapłacić. Oczywiście wszyscy producenci obecnie już podają, że słuchawki przenoszą od 20 Hz do 20 tysięcy kHz. To jest taki magiczny obszar granicy słyszalności dźwięku. Poniżej i powyżej są infra i ultra dźwięki. Natomiast prawda jest taka, że chodzi nie tyle o zakres, tylko o wykres, który się wyraża w częstotliwości i w decybelach. Warto zwrócić uwagę, jak wygląda taka krzywa. Co z tego, że mamy od 20 Hz do 20 kHz zakres przenoszenia, jeżeli na przykład 30 Hz do 40 jest poniżej powiedzmy 12 decybeli, gdzie wartość wyrażana w poziomie cyfrowym to jest 0 decybeli, no to wtedy my tego basu tak naprawdę nie słyszymy, bo mamy średnią w okolicy minus 2-3 decybeli, natomiast krzywa spada w dół do minus tam 12 decybeli poniżej 40 Hz. No to już takie słuchawki na pewno nie dają nam takiego wrażenia. Kwestia słuchawek jest też bardzo indywidualna, ale trzeba zwracać uwagę, żeby te słuchawki nie grały zbyt jasno. To się słyszy na początku przyjemne wrażenie, ale potem one męczą. Czyli wszystkie te takie syczące, mówiąc kolokwialnie, detaliczne fragmenty muzyki, jeżeli one bardzo są wyeksponowane, to na pierwszy rzut ucha jest świetnie, ale potem gwarantuję wam, że wasze ucho wytrzyma max godzinę i ucho jest już zmęczone. No i tutaj nasuwa się, przynajmniej mnie, pewna analogia. Być może, Kasiu, kiedyś słyszałaś albo doświadczyłaś tego, że w sklepach stosuje się wyszczuplające lustra. Doświadczyłam nieraz. Dobrze, słucham ciebie dalej. No, chodzi rzecz jasna o to, żeby pięknie wszystko na ciele wyglądało. No i kupuje się ubrania. A potem jak przychodzisz do domu, to zastanawiasz się, dlaczego to kupiłeś i dlaczego już nigdy w życiu tego nie założysz. Albo na przykład przyciemniane pomieszczenia, w których mierzy się nowe ciuszki. Mhm. Są takie zabiegi w sklepach. Jakoś tak do głowy przyszła mi ta analogia, bo mam wrażenie, że jest trochę podobnie w przypadku słuchawek, że na dzień dobry, kiedy idziemy do salonu, do sklepu, no to te słuchawki mienią się kolorami niuansów, zwłaszcza w tych górnych i niskich częstotliwościach, że to tak wszystko pięknie brzmi, tak wyraźnie. Ale kiedy słucha się dłużej, no to takie słuchawki po prostu męczą. No bo pytanie jest tak, czy prawda jest dla nas atrakcyjna? Jak to w życiu bywa? Nie zawsze. Tak samo jest z muzyką. Lubimy sobie oszukiwać i częstokroć po prostu takie słuchawki, jak wypuszczają na przykład znani wykonawcy muzyki hip-hop, nie będę tu poszukiwał się brandami, ale chyba wiemy, o jakie słuchawki nam chodzi, znawcom tematu, no to te słuchawki wprowadzają zupełnie nieprawdziwy obraz dźwięku, ponieważ podbijają te niskie częstotliwości, które są atrakcyjne dla młodego fana muzyki hip-hop, gdzie jakby ten obszar przestrzeni dźwiękowej jest bardzo istotny, no bo beat tu generuje całą moc muzyki, no i oczywiście, mówiąc kolokwialnie, nawika rapera. Moda i znane nazwisko, no właśnie, na przykład rapera wcale nie gwarantuje jakości takich słuchawek. Zatem podsumujmy raz jeszcze. Nasz słuch bardzo mocno męczą częstotliwości właśnie w okolicy tego, co nasze ucho lubi, czyli tej detaliczności 6, 7, 8 kHz. To są dosyć jaskrawe obszary, które atakują bardzo szybko i męczą ucho. I tutaj znowu nasuwa się kolejne porównanie. To może teraz do kuchni przejdziemy. Bardzo proszę. Na dzień dobry, jak jest słodko albo słono, a ktoś nie jest wyrobiony i nie wie, co może być dobre, no to dzieci tak też mają, prawda? Że lubią słodkie, ale przesadzone. Ja bym to porównała jeszcze do czegoś innego, bo na przykład jak coś masz, coś, co ma bardzo skondensowany smak i jest bardzo wyraziste w smaku, właśnie tak jak z dźwiękiem, no bo to też zmysł, mówimy o zmysłach, to nie możesz tego zjeść dużo. Wystarczy maleńki kawałeczek na przykład baklawy. Tak więc te wszystkie skrajności, to jest coś, na co chciałbym uczulić i zwrócić Państwa uwagę. No i niestety, ale kwota, cena takich słuchawek, no bo trzeba przypomnieć, mieć tę świadomość, że wiedza konstruktorów najzwyczajniej kosztuje. No i trzeba zapłacić, Agi mówił o 1000 zł, ja myślę, że moglibyśmy tak od 850-900 zł do 4000. No w tym przedziale słuchawki powinny być bardzo dobre. Michał Margański, bardzo ci dziękuję. To niezwykle ważne i bardzo się wiele ciekawego dowiedziałam. No i tak jak pójdę za twoją radą, słuchawki jedynie w pracy, a jak muzyki słuchać, to jedynie... No właśnie, to bez słuchawek. Normalnie, tradycyjnie, z kolumn. Bardzo dziękuję. Sacred wine, a mirror. Dużo porad bardzo ciekawych i to by było na tyle do południa dzisiaj. Kłaniamy się Państwu bardzo pięknie. Życzymy miłego dnia, może trochę słońca. Elżbieta Malinowska, Gabriela Dermetko i Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. On jest nie tylko artystą, pisarzem, ale on i życie w pewnym sensie przemienia w sztukę, bo on kreuje to swoje życie jak teatr. Gombrowicz. Ja. Geniusz. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają biografię Witolda Gombrowicza. Autorka Klementyna Suchanow. Czyta Piotr Adamczyk. Muzyka Marcin Krzyżanowski, Paweł Gawlik oraz Nina Nu. Fragment 23. Wyjazd w góry Kordoby niewiele pomaga na zdrowie, bo też i sprawa podwyższonej temperatury znajduje wyjaśnienie. Gorączka nie ustępowała, aż wreszcie bęc tłucze się termometr pożyczony od Frydmana. Ja kupuję nowy termometr i znika gorączka. Po letnich upałach w lutym 1945 roku Gombrowicz powraca w deszczu do Buenos Aires i dzięki kuzynowi Gustawowi Kotkowskiemu wynajmuje pokój przy ulicy Venezuela 615. Przy ulicy Venezuela zaczyna się nowa epoka w argentyńskim życiu Gombrowicza. Najpierw tutaj zastaje go koniec wojny. Co planuje? Pierwszym pomysłem na powojenne urządzenie się jest wydanie El Drama Erotico Sudamericano, południowoamerykańskiego dramatu erotycznego. Ale nic z tego nie wychodzi. Pojawia się także projekt prowadzenia razem ze Sandelinem działu w radio, który również spali na panewce. W tym czasie Gombrowicz nic nie publikuje, a zasiłki z poselstwa się kończą. Także Gustaw traci źródło dochodów. W Polsce wieje wiatr ze wschodu i nie wiadomo, co z tego wyniknie. Podczas konferencji, najpierw w Teheranie, potem w Jałcie, Polska staje się pionkiem na szachownicy. To z pewnością powoduje zawieszenie. Rok 1945 określi Gombrowicz jako raczej ciężki i nijaki, marny, pozbawiony atrakcji. Ostatecznie w Poczdamie latem 1945 roku decyduje się nowy podział świata, ale zachodnie granice Polski nie zostają potwierdzone. Dopiero w kwietniu 1946 roku przez Czerwony Krzyż Witold dowiaduje się o losie rodziny z listu Reny. Odzywa się do znajomych, bada grunt. Najlepiej streszcza jego ówczesne podejście list wysłany do Adasia Mauersbergera. Mój dobry Adał, oto odzywam się do ciebie po 6 latach. Twoja rodzina? Nasi przyjaciele? Otóż, mój Adał, ja przeżyłem tutaj ten okres w trybie dosyć nijakim. Niemniej coś tam naskrobałem na papierze i zamiaruję być może wrócić po ukończeniu tych spraw, które tutaj jeszcze przez pewien czas mnie zatrzymują. Pragnąłbym jednak wiedzieć, czy nie byłbym dziś w zubożonej i znękanej ojczyźnie naszej istotą nazbyt luksusową, gdyż zaiste do niczego więcej nie nadaje się, jak tylko do literatury. I to dosyć, jak wiesz, skomplikowanej. Radbym wiedzieć, jak ty widzisz tę rzecz. Na razie tłumaczy trzymają go w Argentynie różne perspektywy. Na przykład jedna z tutejszych spółek wydawniczych pragnie utworzyć sekcję polską pod moim kierownictwem. Dlatego załącza listę książek polskich, które chciałby sprowadzić i tłumaczyć na hiszpański. W czasie wojny już starał się o tłumaczenie na hiszpański Prusa dla Teatru Komedii Naukowej o Freudzie Antoniego Cwojdzińskiego. Później pojawia się w tym kontekście choromański, a także pomysł przekładu z hiszpańskiego na polski Manuela Galveza. Ale summa summarum nic z tych przedsięwzięć nie wychodzi. Aż pod koniec 1945 roku dostaje wsparcie finansowe Cecylii Benedict de Benedetti, które pozwala na realizację jednego z najoryginalniejszych przedsięwzięć, czyli ferdydurkizacji latynoskiego kontynentu. Przy okazji powstaje to, co dla Gombrowicza najważniejsze – kawiarniane towarzystwo. Wprawdzie wśród Argentyńczyków Polak uważany jest za dziwaka, który każe się tytułować hrabią albo księciem, ale im bardziej na to nalega, tym mniej mu wierzą. Po kilku latach życia w Argentynie Gombrowicz porozumiewa się już wystarczająco dobrze po hiszpańsku, co w drugiej połowie 1945 roku zachęca go do podjęcia próby przekładu pierwszej strony Ferdydurkę na język porteños. Lekturze tego fragmentu w kawiarni towarzyszy kupa śmiechu, bo tekst zawiera słowa z żargonu, przekręcone wyrażenia. Gombrowicz proponuje kawiarnianym kolegom wspólne tłumaczenie, choć nikt nie zna polskiego i chłopcy podchwytują pomysł z ogromnym entuzjazmem. Translatorską pracę wykonują bez zapłaty, choć sami są biedni jak myszy kościelne, bo większość pochodzi z prowincji. Pracują wieczorami, z doskoku, w legendarnej kawiarni Rex przy Corrientes. Podczas gdy Gombrowicz żyje tym cały dzień, przeważnie późno w nocy przygotowuje brudnopisy kolejnych stron. Wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie pomoc wspaniałomyślnej Cecylii. Cecylia od razu polubiła Witolda, od wykładu, który dał w studiu Berniego w czasie wojny. Zabierała go czasem na przejażdżki samochodem, a on namówił ją na stworzenie salonu. Cecylia, jak wszyscy, dostrzega grę Gombrowicza, ale uważa go też za kogoś szczególnego, kto jest powściągliwy. Połowę doznań chowa dla siebie, co uznaje za rodzaj ucieczki, a nawet samoobrony. Jak wyzna, Byłabym mu pomagała, nawet gdyby nie był pisarzem, bo zawsze woli inteligentnego łobuza od sympatycznego idioty. To ta wysoka, postawna dama z lekko ironicznym uśmiechem na twarzy pod rozłożystym kapeluszem płaci Witoldowi miesięczne raty, które umożliwiają skromne przeżycie przez jakieś pół roku. Upływa grudzień 1945 i styczeń 1946 roku. Są trzy pierwsze rozdziały Ferdydurkę, gdy w lutym pojawia się w Buenos Aires kubański poeta i dramatopisarz, który wprowadza absurd do teatru na Karaibach, zanim Ionesco zostanie obwołany jego królem we Francji. Nazywa się Virgilio Piniera i przyjeżdża z Hawany na stypendium. Wdrapaliśmy się po stromych schodach kawiarni Rex, opowiada Piniera. I obieta wskazał palcem stolik, przy którym tyłem do nas siedział pochylony mężczyzna. Jego przygarbiona sylwetka i gęste kłęby dymu dobywające się z jego ust pozwalały się domyślać, że albo zastanawiał się nad trudnym ruchem w szachach, albo też był pogrążony w głębokiej zadumie. Stanąłem przed mężczyzną po czterdziestce, któremu dziecinna twarz, a może raczej stan ducha, nadawały wygląd dwudziestolatka. Pierwsza ich rozmowa, jak określi Piniera, nie była niczym innym niż obwąchiwaniem się dwóch psów. Po tej wstępnej rozgrywce 33-letni Kubańczyk i 41-letni Polak, obaj urodzeni 4 sierpnia pod znakiem lwa, zawierają wieczną przyjaźń. Virgilio, w przeciwieństwie do prawnika obiety zatrudnionego w Ministerstwie Finansów, dysponuje czasem i pełną parą zabiera się do roboty. Zafascynowany artystyczną atmosferą Buenos Aires, uznawanego w Ameryce Południowej za stolicę kultury, postanawia ściągnąć z Hawany przyjaciela. Opisuje mu genialnego Polaka i skuszony Humberto Rodriguez Tomeu robi zbiórkę pieniędzy wśród członków rodziny i pojawia się przy stoliku w maju, po długiej podróży statkiem, bo na morzu wciąż jest dużo min. Humberto jest bardzo przystojnym, wysokim mężczyzną, ma w sobie coś, co nadaje jego twarzy wygląd amerykańskiej gwiazdy filmowej. Obaj są otwartymi homoseksualistami, ponieważ do tych spraw na Kubie podchodzi się w znacznie bardziej liberalny sposób. Przy czym Virgilio jest zdecydowanie afeminado, zniewieściały. Witold, który nie lubi manifestacyjności, czuje się speszony. Po smudze cienia, którą przeszedł, wydaje mu się czasem, że świat erotyki dla niego skończył się, ale geje z kubańskich tropików pobudzają jego apetyt erotyczny. W dniu poznania jest w dobrym humorze, wypowiada kilka kategorycznych zdań i Humberto z pasją przyłączy się do grupowego tłumaczenia. Gdy pod koniec pracy do tłumaczy dochodzi Alejandro Rusowicz, dopełnia się grono osób, które staje się najważniejsze w życiu Gombrowicza. Z Alejandrem poznają się w La Fragacie, na rogu Corrientes i San Martin. Na głowie miał szary, brudny kapelusz, ręce w kieszeniach starego, nieprzemakalnego płaszcza. Pozdrowił nas nieco z góry i przysiadł się do nas. Nie wyglądał na biedaka. Jego ubiór nie pasował do jego wyglądu ani dystyngowanego sposobu bycia. Nie wyglądał też na artystę. W każdym razie nie był podobny do intelektualistów, jakich zwykłem spotykać w Buenos Aires. Mówił o literaturze, życiu, ludziach z sarkazmem i ironią. Obserwowałem go tak intensywnie, że się spostrzegł i spojrzał na mnie spod oka. Potem wstał, żeby udać się do Rexa. Wstałem i ja. Chciałem pójść za nim. Inni zostali. Gombrowicz już był na trotuarze i jakby mnie nie zauważył. Równocześnie jednak wydało mi się, że choć na mnie nie patrzy, czeka na mnie. Powiedziałem, chciałbym z panem pomówić. A cóż ma pan mi do powiedzenia? Odparł słucho, jakby zażenowany tym, że rozmawiamy w cztery oczy. Chciałem po prostu powiedzieć, że jest pan pierwszym człowiekiem, który wyraża dokładnie to samo, co ja odczuwam, nie umiejąc tego sformułować. No, a Gombrowicz na to, nic dziwnego. Jest pan jeszcze bardzo młody, a ja jestem człowiekiem dojrzałym. Będzie pan zawsze miał tego rodzaju odczucia z kimś, kto coś przeżył. No, ja na to, nie, to nieprawda. Znam wielu intelektualistów, wiedzących całe mnóstwo rzeczy, ale z panem to jest jednak coś innego. Szliśmy w kierunku centrum. Jego sposób chodzenia sprawiał wrażenie siły i lekkości zarazem. Za pozorną sztywnością kryła się zaskakująca fizyczna giętkość. Zrobiło się późno, ciągle szliśmy. Kiedy coś mówiłem, odpowiadał mi monosylabami lub wręcz milczał. Nagle, zupełnie nieoczekiwanie, rzucił: co robisz teraz? Idziesz gdzieś? Odpowiedziałem: mam tyle czasu, ile chcesz. Wtedy zapytał: